Tak jo, zahajuju diskusi. Než se rozmyslíte, já se zkusím zeptat, ale jako budu s tím mít problém, protože samozřejmě nevládnu tím jazykem pořádně příslušným, ale já vlastně pořád ještě nerozumím, v čem spočívá rozdíl mezi tou koherencí a provázaností. Jo, jako co je ten zásadní rozdíl, protože vy jste tady ukazoval, že teda koherence tam samozřejmě je, provázanost jako není tak důležitá, nebo je důležitá v nějakých jiných ohledech, a tak by mě zajímalo, jako jako striktně řečeno, jelikož provázání a takhle, provázání striktně řečeno je v podstatě jenom ten případ, kdy mám dva fyzikální systémy, jejichž vlnovou funkci, řekněme, nejsem schopný rozdělit, faktorizovat, jo, na vlnovou funkci toho jednoho systému a druhého. Jo? Takže v tomhletom případě nějakým způsobem ty věci spolu komunikují, protože stavy navzájem na sobě záleží. Což je jako velmi podobná situace tomu, kdy třeba v těch fotosyntetických anténách já mám nějaké jakoby, já mám molekuly, které spolu interagují. A kdyby spolu interagovaly slabě, tak bych mohl mít ten případ, že mám třeba jednu molekulu excitovanou, jo, a druhou molekulu excitovanou, a tahle ta věc by byla jakoby v superpozici. Jo, já bych měl prostě vlnovou funkci, která se skládá z těch dvou situací. Ano, to je provázání formálně, jo? Protože takovýhle stav tam jakoby funguje a z hlediska formálního toho formalismu kvantové mechaniky je to prostě provázaný stav. Ale když třeba mám popsat situaci, že mám tady tyhle ty dvě jako oscilující elektrony, kvantová mechanika prostě tuhle tu situaci, kdy díky interakci těch dvou elektronů, ty elektrony nějak běhají jako takhle spolu, popisuje úplně stejným formalismem. Jo? Ta věc má klasickou limitu, to znamená, je způsobená interakcí, není, řekněme, kdybych ty věci rozdělil, tak přestanou takhle fungovat. Ale kvantová mechanika popisuje tohleto z hlediska toho vlnově funkčního popisu úplně stejně. A proto se vlastně musí rozlišovat fyzikálně, jakoby nějakou fyzikální analýzou toho problému, kdy to provázání je vlastně triviálním důsledkem nějakého formalismu a kdy to má skutečně nějaký měřitelný dopady pro třeba neinteragující systémy. Jo. A dá se ukázat, že těch případů je strašně moc. Třeba já mám krystal, ve kterém mám vibrace těch jader, jo, a tam jsou delokalizovaný vlastně takzvaný normální módy v tom krystalu, které jsou delokalizovaný přes celý ten krystal. Když se z hlediska kvantové mechaniky dívám na tohleto, tak já standardně dělám to, že si vezmu ten klasický krystal, ten vlastně vyřeším tu normální analýzu a pak pro tyhle ty delokalizované oscilace postuluju jakoby kvantový Hamiltonián a už jsem vyřešil ty interakce. Takže mám neinteragující systém neinteragujících oscilátorů. Ale já bych mohl klidně udělat, že bych řekl, rozkvantuju ty lokální vibrace, ty mají mezi sebou interakci a napíšu jejich vlnovou funkci a pak se ukáže, že každý ten, řekněme, ta frekvence, kterou pak vidím ve spektroskopii toho krystalu, tak se skládá ze superpozice lokálních vibrací a je tam entanglementu prostě až do aleluja. Takže je to spíš interpretační. Jo, ale pozor, že? A teď mám případ, kdy spolu si interagují dva elektrony, stane se, že teda ten stav je v superpozici a mají, řekněme, jako mají tu společnou vlnovou funkci a teďka jeden běží tam a druhý běží tam a oni mají ale donekonečna už pořád tu provázanou vlnovou funkci, takže když změřím tu věc tam, tak to dopadne, nebo pak už mám určený výsledek tam na druhé straně. Jo. A formálně je to úplně to samé, ale fyzikálně je vidět, že ten problém je jiný. Ale když si nedám pozor, tak prostě ve formalismu kvantové mechaniky se tyhle ty věci tváří úplně stejně. Jo, takže my máme Nature články, jo, Nature Physics, teda není to jako Nature, to ten hardcore, ale je to Nature Physics, máme články, které ukazují systémem věta důkaz, že fotosyntetický protein prostě má, že tam je provázání mezi dvěma půlkama fotosyntetického proteinu. Jo. Ale bohužel jako taky existují články, které ukazují, že se ten model toho proteinu dá namapovat jednak jedný na klasický problém harmonických oscilátorů, kde není ani mrť čehosi kvantového, protože harmonický oscilátor je například, harmonický oscilátor je ten příklad, který je nejvíc klasický ze všech. Heisenberg dokonce v tom svém článku řešil anharmonický oscilátor, protože kdyby vyřešil jenom harmonický, tak by mu nikdo nevěřil, že vymyslel nějakou novou fyziku. Tam není prostě žádný nový výsledek. Jo. Takže asi takhle nějak to je a prostě hrozně mě překvapuje, že se přesto dají psát ty oslavné články na tu koherenci ve fotosyntéze a bohužel to, já jsem si myslel, že to skončilo někdy kolem roku. Jednak teda ten experiment, který je publikovaný v Natureu, to vysvětlení, jsme vlastně nakonec někdy kolem roku 2012 podali ve formě právě signálů z nějakých vibračních stavů, pro který jsou ty doby života, které se tam sledovaly jako normální. Takže se nakonec ukázalo, že to, že jsme viděli nějaký dlouhožijící oscilace, má původ někde jinde, kde ty dlouhé doby života jsou normální. Tak tím jsem si myslel, že to bylo první, když jsem si myslel, že to skončilo. Neskončilo, protože pak zase všichni lidi viděli všude kvantové oscilace kvůli těm vibračním módům. Jo, tak dobře, tak to řekněme do roku 2018 nebo tak pokračovalo, kde teda už se ukázaly všechny tyhle ty klasické modely, všechno se to opublikovalo, jo, i krásný review vyšlo potom 2020 v Science Advances, kde jsme napsali, jak to teda jako je, jo, kde jsou ty klasické limity a tak dále. A tak jsem si myslel, že tím to zemřelo, ale v loni najednou Volkswagen Stiftung prostě najednou financuje jako znova výzkum kvantové biologie. Když jsem se podíval, kdo to dostal, tak ty věci, které tvrdí, to mě snad obšvihli z toho článku z roku 2010, nebo já nevím, jo, něco takového. Takže máme tady nějaký cykly a já furt nevím, kdy to skončí. Jo? Tak, Honzo. Ještě jenom krátký komentář k tomhle. Mně to teda připadá, že to je docela jako obvyklý jev v celý řadě oborů a jako jeden z důvodů je, že prostě lidi spoustu věcí jako nečtou. No. A že to má typicky tendenci vznikat na rozhraní dvou nějakých oborů, kde prostě ta kompetentnost v obou těch oborech je hrozně úzká. A tudíž prostě tam pak projde, buď to v jednom oboru nebo v druhém, něco, co jinak by bylo zcela jako ne... Jo, určitě. A dneska proto jsou ještě lepší podmínky, protože existují časopisy typu Scientific Reports, který prostě úmyslně mixují dohromady ty obory, že jo. To je další věc, jako když byste se zeptali fyzika, k čemu je biologie. No, biologie je přece k tomu, aby byly časopisy s vysokým impact faktorem, kam se dají dávat ty fyzikální věci, které by se jinak museli publikovat s nízkým impact faktorem, jo. Takže takhle, no. Jako to je celý téma, jak vlastně momentální ta kultura publikování si myslím, že ničí vědu a bylo by to taky o té kvantové mechanice, jo. Když něco měřím, tak to měním. Jo. Prostě když se jedná o publikaci, když někdo nastaví pravidla hodnocení, tak musí počítat s tím, že lidi prostě budou publikovat tak, aby optimalizovali to hodnocení. Jo. A tohle je strašný nešvar, který nevím, nepěkná věc, no. Odkud se nám jako vzala, co s ní. Myslíte si, že kvantová mechanika je deterministická ve své podstatě? A co si myslíte o superdeterminismu? No, to je hezký, jak jste říkal, ve své podstatě, protože ona jako ve své podstatě deterministická je, že Schrödingerova rovnice je deterministická, ale pak už závisí na tom, k jaký se hlásíte interpretaci. Takhle, myslím si, že v každé interpretaci nakonec nějakým způsobem vznikne ta náhoda a jako nedostatek toho determinismu. Takže mně je nejpřijatelnější, a to ze všech hledisek, no možná, že ne ze všech, ale prostě z těch technických hledisek, typu analyzuju problém a tak dále, je mě vždycky nejpříjemnější ta takzvaná mnohosvětová interpretace. Protože vás nenutí vůbec k ničemu, vlastně nikdy neděláte žádný kolapsy vlnových funkce, nic, čemu by se nerozumělo. Jo? Pouze se musíte smířit s tím, že jakožto pozorovatel teda žijete v jedné větvi nějakého právě deterministického multivesmíru a ta větev potom jako je nedeterministická a no. Takže z tohohle hlediska je odpověď ano i ne. Jo? Pro nás si myslím, že je fundamentálně jako nás prostě postavila ta příroda před nedeterministickou kvantovou mechaniku, přestože ten řekněme celkový obraz je deterministický. No a spousta samozřejmě otevřených otázek a otázek typu je to vůbec správná otázka, jo, se pohybovat tady kolem toho, jak vlastně to jak to správně vzniká a já mám na to nějaký názory, nebo spíš, ani ne názory, ale spíš jako problémy v tom otevření, který takhle občas nadstínuju o tom, jak je to s identitou člověka, který cestuje takhle tím multivesmírem vlastně. My všichni nějakým způsobem v něm vlastně cestujeme v těch větvích a vždycky mě zajímalo, jestli některé ty otázky, které si tam kladu, jestli jsou to jenom nějaký filozofický nesmysly, jo? Nějaký, řekněme, otázky typu proč já jsem zrovna tady v téhle větvi, jo? A tak, trošku jako méně vulgárně, než tak, jak jsem to teďka řekl. Ty otázky samozřejmě existují, jo? A ukáže se v budoucnu možná s nějakým obratem, řekněme, my jsme všichni zajatci nějaký současný sdílený filozofie pohledu na svět, který máme, jo? Takže některé věci připouštíme, některé nepřipouštíme v důsledku toho, jak jako kolektivně nějak vnímáme svět. Třeba se to jednou změní a ty otázky budou nějak jasnější, nevím, netuším. Tak, Jarda. Já mám možná takovou naivní otázku. Jak se teda v současné době kouká kvantová teorie na kvantifikaci nebo kvantifikovanost času, jako nespojitost času a na nejkratší časový interval? Jo. No, já možná nejsem jako ten pravej na tohleto odpovědět, protože já se samozřejmě, všechny ty moje problémy jsou v té nerelativistické kvantové fyzice a v té neúplně fundamentální a tak, ale jako je vlastně strašně legitimní se ptát, odkud pochází čas a jaká je jeho podstata. A dá se ukázat i v těch vlastně jednoduchých kvantových mechanikách, že já ten čas můžu nějakým způsobem vyrobit. Jo? Když si vezmu kvantovou mechaniku, třeba bych měl nějaký Hamiltonian celého vesmíru a dovedu si tam vybudovat čas třeba tak, že řeknu, že ten celý vesmír je ve statickém vlastním stavu, ale jeho podčásti typu mě, jako naší země koule a tak dále, a prostě nebo našeho viditelného vesmíru, v interakci se s tím vzdáleným okolím, že pro ně díky slabé interakci existuje jakýsi parametr, který funguje jako čas. Jo, tohle se dá vytvořit, já mám dokonce v šuplíku článek téměř hotovej a vymýšlíme s kolegou, jak vymyslet měření, který by nám tohle dovolilo. Na základě takovýchhle modílků, který vlastně vycházejí z nějakých molekul někde v řetízku, vybudovat systém, který má parametr, který se chová jako čas. Jo? Že ten systém připravíte ve statickém stavu a potom, řekněme, podle stavu nějakého jeho velké části, se jeho jistá podčást, jo, to je třeba náš viditelný vesmír, chová jako, že má čas. Jo. Takže čas se dá vyrobit prostě v kvantové mechanice. Ale který ten způsob jeho výroby je správný a který vede na jako opravdu nějakou kvantovanost toho času, to prostě dneska jako nevíme. Jo. Moje otázka byla míň sofistikovaná. Prostě před strašně moc lety, prostě když jsem si v létě čítával ty starý vesmíry, který prostě šli někam do 50. let nebo tak, tak tam byl moc zajímavý článek o kvantovce a tvrdili tam, že nejkratší časový okamžik, který existuje, je tolik a tolik nevím čeho. Je to pravda nebo ne? Jako teorie ano, jo, prostě existuje ta Planckova škála, jo, a takovéhle věci, ale my jsme od ní strašně daleko, jo, my vlastně jako předpokládáme, že třeba v černé díře prostě se dějou nějaké věci, protože už je to prostě, jo, ta věc kolabuje na tu Planckovou škálu a potom najednou potřebujeme kvantovou relativitu a tak dále, ale my to vlastně nemáme experimentálně nijak ošahané, to jsou extrapolace, jo. Ale jak jsem říkal, tady ty extrapolace nemusí být úplně špatný, protože dřív se vyplatily. Takže já bych tomu nechtěl ubírat na vážnosti tomu, co různě kosmologové a podobně tvrdí, ale je to hrozně daleko od jakýhokoliv experimentu. Já to jenom doplním, já jsem si to možná úplně naivně představoval, že ta nejkratší doba je prostě jenom, že to, je to jako jenom extrapolujeme ty nejkratší věci. To znamená, můžeme vymyslet nějakou Planckovou délku, pod kterou nemá smysl měřit délku. A za jakou dobu světlo urazí tuhle Planckovou délku, no tak prostě kratší čas už být jako nemůže čistě z toho, že máme nejmenší délku a maximální rychlost, že jo? Je to tak jako, jo? Jo, takhle nějak by to jako mělo být, celkem netriviální. Ale, jo, mělo by to nějaký netriviální důsledky, kdybychom jako měli teorii, která tohleto systematicky obsahuje. Tak. Ale jak říkáte právě, že to světlo tuhle dílku urazí opravdu za hodně krátkou dobu, takže jako je to někde úplně mimo všechny škály. Tak, já budu mít taky takovou asi nejápnější otázku, já se omlouvám, ale od těch biologů to tak asi jako bude vždycky trošku. Ale když už jsme se dostali k té kosmologii, já jsem si právě říkal, jak jste porovnával biologii a fyziku, tu historičnost, úplně souhlasím, že tam je tenhle ten faktor a ono jako i biologie samotná s tím má jako problém, nejenom fyzika. Ale napadlo mě právě, jako fyzika má taky to svoje nezbedné dítko, kde vstupuje trošku ta historie a to je ta kosmologie. A OK, ono by šlo jako říct, že vlastně popisuje tu evoluci toho systému jako evoluci nějaký rovnice, jo? Že to jde popsat jednoznačně zákonama. Ale my bychom jako reálně měli do té kosmologie zahrnout právě i tu biologickou evoluci, že jo? Takže tím se celý ten pohled nabourává, nebo jak se na to díváte? No já jako úplně... Já si myslím, že jako fungují nějaké takové jako hierarchie toho, jak na sebe věci působí. Jo? Takže nepřipisuju biologii jakožto nějakému jevu, který zatím víme jenom, že teda funguje tady na Zemi, tak bych mu jako kosmologické důsledky nepřipisoval, alespoň z tohoto pohledu. Jo, na druhou stranu ten vesmír musí být takovej, aby tahle ta věc tam mohla fungovat. Jo. A nějak se mi nechce věřit, že by teda v celém tom obrovském vesmíru pozorovatelným byl ten život jenom tady. Jo. A na druhou stranu jako možný to je. Jo. Možný to. Jako kosmologové, co jsou třeba z mých života jako nějaký fázový překlad, jo? Ale možná nějaký kolonizace a tak pak by to skutečně mělo jako kosmologickou důležitost. Že? Asi jo. No. Jo, já v tomhle tom nemám úplně jasný názor, prostě je vždycky blbý mít jasný názor v něčem, čemu člověk nerozumí, takže se snažím do toho nějak jako moc nemluvit, ale rozhodně ve fyzice samozřejmě jsou taky oblasti, kde je strašně moc té historie. Jo? Třeba výzkum planetárního systému, naše představy o tom, jaký jsou typické planety, když jsme jich měli 9, teďka 8, nebo jak to je, už ani nevím, ale tak prostě to je těch 8 příkladů. Jo? A teďka z toho extrapolujeme, jak vypadají planety někde jinde. Jo? Pak začneme objevovat planety kolem a najednou všechny planety jsou plynní obři. Jo? 99% jsem si někde četl, jsou plynní obři. Tak jdeme objevovat dál a zjistíme, aha, no, asi ne, to jenom my jsme viděli prostě zatím jenom tyhle planety. Jo? A náš sluneční systém se nakonec ukáže být třeba klidně úplně totálně atypický. Jo? Proč ne? Stejně tak, jako ten život je nejspíš atypický, na nějaký škále, jo? Jakože je to třeba velmi řídký jev, jo? Anebo třeba kine, třeba ho najdem na Marsu, já nevím. No. Ale Fyzika, když záleží na tom, kam s tou fyzikou šáhnete, jo, ta astronomie planetární třeba určitě má spoustu těch specifik, které jsou nějakého historického, velmi specifického, jsou to specifické případy, já nemůžu tam uplatnit to, co se snažím uplatnit v laboratoři, jakože zopakují experiment. Jo, se sluneční soustavou experiment ho prostě nezopakujeme. Já možná se zeptám ještě na jednu otázku, kterou dost odbočím, ale mně se tam hodně líbila ten slide, který říkal, že existuje jako historie historiků a historie mm-hmm. fyziků, že? Mm-hmm. Protože to máme samozřejmě taky. Jo. Mm-hmm. A tohle je něco, co mě vždycky jako taky zajímalo, protože že člověk, i když vykládá normálně ekologii, tak často má tendenci to trošku říkat v té historické návaznosti, protože ono to začne dávat smysl, ale přitom si třeba uvědomuju, že to ve skutečnosti historik by mě prostě vyčinil, že takhle prostě to nemůžu dělat. Vím, že když Vopěnka napsal rozpravy z geometrii, tak mu hrozně historici říkali, že prostě on tam vykládá nějakou historii, ale takhle to přitom nebylo. A moje otázka je, ale jakoby mně přijde, že vlastně oba ty způsoby mají smysl, ale opravdu jako, že to moc nejde dohromady, jo? Že mě zajímá opravdu to, co jste říkal, jako historie těch fyziků, protože to je o těch myšlenkách, to je jako návaznost těch myšlenek a to, že zrovna jako reálně v tom čase takhle nenavazovali, to vlastně by mě tak nepálilo. A moje otázka zní, jde to udělat, jde to jako smířit ty dva přístupy? No, já si myslím, že to nějak jako jde, ale vždycky jde o ten účel. Jo? Já mám pocit, že třeba z pedagogického hlediska je to úplný nesmysl snažit se učit lidi fyziku historicky. Jo? Ale proto se tam dělá ta mytologie, protože nějaká jako logická návoznost si spoustu věcí vysvětluje. Jo, a já si to potom můžu dojít dohledat. Jo? Já sám jsem samozřejmě věřil té mytologii a díky té mytologii jsem se stal fyzikem a musí se člověk připravit na to, že když si teda tu historii teď jsem neschopnej to vyslovit, prostě se zbaví té mytologie, tak mu to prostě nesmí jako získat nějakou pachuť. Jo? To prostě tam není, jako, ten Heisenberg si to nevymyslel, aby byl slavný, on myslím, že by byl slavný jako dost, to jsou prostě úplně normální jako lidský situace, něco někde zapomenu, něco si někde přikrášlím, že jo. Stál jsem ve frontě hodinu, jo, a ono to bylo prostě 10 minut, ale já jsem se cítil, jako že to byla hodina, jo. Takže tyhle věci člověk musí nějak tak jako akceptovat a ta mytologie je super, já jsem pochopil, co je mytologie, nebo prostě celý ten princip mytologie jsem snad teda pochopil, když jsem četl nedávno Hoškův spis o Foglarovi, kde se popisuje mytologie toho jeho oddílu a tak dále. A tam jsem si uvědomil, že vlastně pro motivaci lidí je to něco naprosto nezbytného. To mytologii fyzika prostě my musíme mít, aby nám příští generace do toho nehodila vidle. A není to podvod. Jo? Je to prostě podle mě, jako je to my ty lidi chceme navnadit. Mně se líbí tomu říkat mytologie. To mě nenapadlo, že tímhle se to trošku jako řeší. Honzo. Já to navážu. Ten problém je, že se občas zapomene na to, že to je mytologie. Jo, naprosto. Ten problém je v tom, že ta věda prostě nežije ve váku, je prostě součástí společnosti a ty její výstupy mají i společenské důsledky. Jo. A v tom pak, v případě prostě ty poznatky těch historiků jako jsou podstatné, že jo? Že to není jenom tady jako, že to je to nudné vyprávění. Jo, jako určitě to nesmí zůstat, já si myslím, že nesmí ta historie zůstat jenom v rukou fyziků, jo? Protože to je něco jako, to je takový jako, to je pak je z toho propaganda, jo? Nebo jo, ale to je jiný žánr, že jo? Je to jiný žánr, ano. Prostě mě šlo spíš o to právě jakoby, ano, ono to vlastně, vy jste to řekl, že záleží na účelu, jo? Já si myslím, že ta mytologie je fakt úplně zásadní, ale to prostě není ta historie, jo? To je opravdu jiný žánr, ty historici se jmenují historii a to je v pořádku, ale z hlediska toho oboru je vlastně důležitější ta mytologie. Jo, určitě kvůli výchově i kvůli, možná, že i jako sám člověk prostě potřebuje hledat nějaký vzory. A hlavně se v tom vyznat, jako, že jo, prostě, ano, to ta mytologie přináší. Tak, ještě nějaká otázka. Není v tom případě, děkuju za pozornost, ještě jednou děkuju.